chci být jak Lukas, chci být jak ty. Byl jsem jak cizí, vlastně nešťastný, to jak se rozohnila, bylo parádní, úplně šílená a přesto normální. A jak jsi mě vyhodila? Jo, geniální! A budu větší, co než ty, dost větší, co než ty. A miluju, jak si teď užíváš. Větší, co než ty, dost větší, co než ty. Jsem dnešita, teď na pomel všech máš. Říkala jsem ti, že máš mě, že na všechno nejsi sám. Byl jsem prostě na fuka a neviděl, co v tobě mám. Doufám, že to teď už zvládnem. Yeah.